Luisteren Vinken, ja, het is weer donderdagavond 27 oktober 2011. En of mijn computerklok is in de war, ik weet het niet. Maar het is nog geen 1900 uur exact. Maar we kunnen natuurlijk weer genieten van onze zotte uurtjes met onze Vlaamse buurtjes. Jawel. Donderdagavond onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Van 7 tot 10 met DJ Marina en DJ Philip. Live vanuit Mechelen. Terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Dit zijn alle hits die jij wilt horen. We'll be right back. Yeah. zon. Bye bye Tom, bye bye Nederland. Ik kom bruin verbrand weer terug naar je hand. Bye bye Tom, bye bye regentijd. Nee, ik krijg geen spijt. Kom op, dan gaan we samen op weg hier uit de kaal. Kom op, dan gaan we samen op weg hier uit de kaal. Ja, dat was Ad van Horen met Bye Bye in Nederland. Maar ik zeg geen Bye Bye Nederland, want ik kom haar heel graag. Ja, ja, zeker. Ja, we hebben hier een verzoekje. Ik ga dat gauw opzoeken en dan zal ik het draaien, want ja, onze Harry die gaat sporten, dus dan moeten we een beetje vlug zijn, want ze is die weggeflipt. Inderdaad. Ja, we gaan gauw nog een nummertje wegdraaien en dan ga ik dat gauw pakken. Alexander de Bisconje of zoiets, met als... Lichtblauw is mijn wereld, vanaf de dag dat jij er was. Eindeloos in mijn armen, samen in het chaos. Nooit heb ik geweten wat plaats voor jou en mij. Alles is vergeten, dat wat ik zocht ben jij. Als je slaapt en ik heel even niet met jou kan zijn, zo volmaakt, zoveel geluk en toch nog maar zo klein. Als je slaapt en onze liefde even rusten mag, zie je niet dat ik de hele tijd al naar je lach. En ik kijk naar jou met heel mijn hart. Als je slaapt, als je slaapt. Blijft naar me kijken, verlies mij niet, niet uit het oog. Telkens veel zo onzeker, maar je ogen blijven droog. Slag klinkt als muziek in mijn oren. Moeder Merel zingt, omdat jij bent geboren. Als je slaapt en ik heel even niet met jou kan zijn, zo volmaakt, zoveel geluk en toch nog maar zo klein. Als je slaapt, als onze liefde even rusten mag, zie je niet dat ik de hele tijd al naar je lach. En ik kijk naar jou met heel mijn hart. Van geluk kan ik al leven. Sneem deze glimlach die ik jou zo graag wil geven. En ik hou van jou met heel Ja, dat was ik kan niet meer uitspreken. De Bijon, ja, het is een moeilijke naam. Met als je slaapt. Ja, en we gaan ondertussen naar het eerste verzoekje, Filip. Ja, Marina, en ons eerste verzoekje is van DJ Desmond. En hij schrijft voor onze Harry B, die zo dadelijk gaat sporten. En hij vraagt het plaatje aan van Peter Koelewijn en Kom van de Tak Af. Hey! Peter Koelewijn met Kom van dat Tak Af. Ja, en onze Cloud die zegt, je microfoontje staat te zacht, maar hier staat helemaal open en een stemmetje, ja, dat is nog niet veranderd, dat klinkt nog altijd even sexy. Maar ja, nu ik het zo zie hier, op mijn, op mijn barometricus, heeft ons Cloudje precies wel gelijk, want ze gaan niet de hoogte in. Ze blijven op een laag tempootje. Misschien, ja, liggen toch ergens aan, hè? Ja, we zullen dat toch eens moeten testen. Test 1, 2. Nee, ze blijven laag. Ja, ons kluitje heeft wel gelijk. Ja, dat was een verzoekje van onze DJ Desmond. Dat van Peter Koelewijn met Kom van dat tak af. En dat was speciaal voor onze Harry B. die zo gaat sporten. Ja, Harry, ik zou zeggen, amuseer je op het sporten. Ja, het volgende plaatje dat we hier hebben klaarstaan is René LeBlanc met Alle sterren keken toe. Het was niet de eerste keer dat ik dacht de liefde te vinden. Maar telkens vond ik niet waar ik al zo lang naar zocht. Maar nu ik om me keer, jouw liefde deed mij verblinden. Als in het hoogste lied, ik was meteen verkocht. Ik kon niet anders doen, deze nacht was voor ons beiden. Hand in hand daar op het strand, van het mooie zand wordt één. Alle sterren keken toe, ik kon niet anders doen, ik liet mij door jou verleiden. Alle sterren keken toe, hoe de liefde ons die avond samenbracht. Je wilde met me verder leven. Ik zou je nooit meer laten gaan. Dit gaat nooit voorbij. Alle sterren keken toe. Ik kon niet anders doen. Deze nacht was voor ons beiden. Hand in hand daar op het strand. Van het mooie Saint-Tropez. Alle sterren keken toe. Ik kon niet anders doen, ik liet mij door jou verleiden. Alle sterren weten toe, hoe de liefde ons die avond samenbracht. Elke keer als ik jou zie, droom ik weg in fantasie. Op het strand van Saint-Tropez, hing jij met me mee. Sterren keken toe, ik kon niet anders doen. Deze nacht was voor ons beide. Hand in hand daar op het strand van het mooie Saint-Tropez. Alle sterren keken toe, ik kon niet anders doen. Ik liet mij door jou verleiden. Alle sterren keken toe, hoe de liefde ons die avond samenbracht. LeBlanc met als alle sterren, nog eens even terugkijken, alle sterren keken toe. Ja, en de barometers gaan precies, ja, ze gaan toch niet zo hoog als dat ik zou moeten. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. De volgende keer beter zeker, dat ik zal wel vragen aan onze Mario, aan onze Marco, dat hij er tegen volgende week eens ene kijkt. Goed, we gaan verder en ik heb een verzoekje klaarstaan eigenlijk voor onze Cloud en voor ons Erikske daar in Amsterdam. Want die zijn gek op Sam Goris met Sexy. Sexy, word ik nerveus als ik jou zie. Waarom prikkel je steeds mijn fantasie? Jouw glimlach niet meer zo zomaar, jouw lippen niet meer veel te zwaar, jouw benen snel als vuurwerk, dan voel ik mij een vulkaan. Wow, wow. Gedraaid voor onze Cloud en Erikske uit Amsterdam. Goed, het volgende, Filippeke, dat moet jij zeggen, hè? Ja, en dat is Lenny Gerrits met een kusje hier. Ze was een vrouw van amper 40 jaar. Van alle markten thuis, hield van het leven. De liefde die ze zo graag hebben wou. Die had een man nog nooit aan haar gegeven. Ze voelde zich alleen, verblind door wat ze zocht. En raakte man aan hart, dan was ze meteen verkocht. Een kusje hier, een kusje daar, ze zoenden erop los. De ware kwam maar niet voorbij, toch was ze de moed niet op. Ze was zo in haar element, dat zag je. Ze maakte keuzes, was verliefd, toch voelde zij zich steeds bedrogen. Een kusje hier, een kusje daar. Ze was een vrouw, nog zo mooi om te zien. De zonde meer dan waard, dat heeft ze geweten. Waar vond ze dan de man die ze hebben wou? haar verlangen. Toen ze maar niet vergeten. Ze voelde zich alleen, verblind door wat ze zocht. Ze heeft maar een huisje op de wallen gekocht. Een kusje hier, een kusje daar, ze zoenden erop los. De ware kwam maar niet voorbij, toch had ze de moed niet om. Ze was zo in haar element, dat zag je in haar ogen. Ze maakte keuzes, was verliefd, toch voelde zij ze steeds bedrogen. Ze maakte keuzes, was verliefd, toch voelde zij ze steeds bedrogen. Een kusje hier, een kusje daar. Een kusje hier, een kusje daar. Ja, dat was Lenny Gerrits met Een kusje hier, een nieuwe single. Ja. We gaan een keer zien wat ik nu heb klaarstaan. Wat ga ik nemen? Deze ga ik pakken. Ik heb gekozen voor Bob Offerberg met Als ze naar me kijkt. Op zoek, maar nooit heb ik gevonden wat ik wou. Wow. Maar toen ik haar leerde ken, wist ik ze is bijzonder, deze vrouw. Wow. Wij zullen elke storm doorstaan. Ja, samen kunnen wij de wereld aan. Want als ze naar me kijkt, ben ik veroverd. En als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel bereid. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Oh jij, je hoort gewoon bij mij. Oh. Er zijn zoveel mooie vrouwen. Maar niemand die me raakt kan als zij. Wow. Zij neemt waar koud en stil. Laat zij de zon verschijnen, ja voor mij. Dat doet zij. Ik laat je nooit meer gaan. Als je aan me denkt, kom ik eraan. Want als een en als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel vrij. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Oh jij, je hoort gewoon bij mij. Ik zal je nooit verlaten, ja jij kan rekenen op mij. Wanneer je eenzaam bent, zal ik er altijd voor je zijn. Want als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel te rijk. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Oh jij, oh jij. Want als ze naar me kijkt, ben ik veroverd. En als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel te rijk. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Offenberg met Als ze naar me kijkt. Ja, en ja, Filippeke, hier het volgende nummertje. Ja, en dat is Patrick Brown, Ik ben geen Carus Casanova. Jij zegt ik ben een Casanova, maar je hebt het wel flink mis. Ik breek ook alle harten, 1 en 2 en 3, je hebt een grote fantasie. Jij zegt ik weet niet van de liefde, want vrouw zijn dat is niet voor mij. Jij bent het mooiste meisje, 1 en 2 en 3, ja dat ben jij. Ik ben net geen Casanova, en nog nooit een geweest. Ik ben net geen Casanova, van jou hou ik valt het meest. Ja, die anderen zeggen dit en dat, maar schat, laat ze toch maar praten. Ik ben net geen Casanova, en ik wil er ook geen tijd. Jij zegt je kan ook heel goed liefden, de meisjes trappen daar dan in. Ik breek ook alle harten, 1 en 2 en 3, je hebt een grote fantasie. Jij zegt ik ben als alle anderen, een man als ik is niet voor jou. Maar ik zal je één ding zeggen, ja lieve schat, ik hou van jou. Ik ben echt geen Casanova, en nog nooit een geweest. Ik ben echt geen Casanova, van jou hou ik toch het meest. Ja, die anderen zeggen dit en dat, maar schat, laat ze toch maar praten. Ik ben echt geen Casanova, en ik wil er ook geen zijn. Ik ben echt geen Casanova, en nog nooit een geweest. Ik ben echt geen Casanova, van jou hou ik toch het meest. Ja, die anderen zeggen dit en dat, maar schat, laat ze toch maar praten. Ik ben echt geen Casanova, en ik wil er ook geen zijn. Ik ben echt geen Casanova, en ik wil er ook geen zijn. En dat was Patrick Brown met Ik ben geen Casanova. Ja, we hebben nog steeds geen verzoekjes binnengekregen. Dus willen jullie een verzoekje doen, dan kan dat op de website www.radiopuurhollands.nl. En het volgende plaatje hier dat ik heb klaarstaan is van Mike en Colin met Wat is er mooi? Net voor de ochtendzon de nacht het verdwijnen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Schuif onder het dekbed, haar hand in de mijne. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zo fluistert in de kussen of al slaat. Weet je, we hebben nog een uurtje voor de wekker gaat. Als er zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met zijn macht. Haar makkelijke bron, raak al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi. Wat is ze mooi. Ze draait zich om, ik voel haar huid op de mijne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voel iedere weerstand in me totaal verdwijnen. Liefste, ben ik nog altijd your one and only man. Dat weet je, zet ze met ogen half open. Kijkt ze me aan. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met ze man. Haar makkelijke kon, graag al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi. Zij is gesproken of een droom, past in geen enkel idioom. Daarvoor is zij veel te veel voor zij. Meer miraculeus dat een vrouw met zoveel keus haar ogen alleen richt op mij. Als ze zo naar me kijkt, word ik zo zwak en met gemak. Haar makkelijke kroon, die gaat al mijn zinnen kwijt. Als ze zo naar me kijkt, God, wat is ze mooi. Wat is ze mooi, wat is ze mooi, wat is ze mooi, wat is ze mooi, wat is ze mooi, wat is ze mooi. Mike en Colin met Wat is ze mooi. Ja, we gaan naar het volgende nummertje dan maar. En Vincent met Zomerdromen. Maar zomer, dat is al voorbij, Filip. Ja, daarvoor is het nu al een beetje veel te koud geworden, hè Marina? Awaai, zeg dat wel. Wow. Ja, ja, en Vincent die zingt Zomerdromen. Lekker zonnen, de vakantie is begonnen. We vergeten alle zorgen, voor vandaag en overmorgen. We vrolijk en tevreden, en de zon dat is de reden. Ben gelukkig dat ik hier mag zijn met jou. Vanuit het niets lijkt alles zomaar goed te komen. Zomerdromen, dat doet mij alsof ik zie. Door jou ver weg ben meegenomen. Zomerdag ben jij. Zomer, lekker biertje, zullen wij straks nog een keertje wat gaan drinken en heel even vol genieten van het leven. Op vakantie, niet meer moeten en het zand nog aan mijn voeten. Ik ben gelukkig dat ik hier mag zijn met jou. Vanuit het niets lijkt alles zomaar goed te komen. Zomerdromen, dat doen wij alsof ik zie. Voor jou ver weg met meegenomen. Zomerdag ben jij. Kom maar op, kom maar op, kom maar Kom maar op, kom maar op, kom maar hier, ja. Kom maar op, kom maar op, kom maar hier, ja. Kom maar op met al je dromen. Kom maar op, kom maar op, kom maar hier bij mij, mij, mij. Vanuit het niets lijkt alles zomaar goed te komen. Zomerdromen, dat doet mij alsof ik zie. Door jou verrekt en meegenomen. Zomerdromen, jij. Vanuit het niets lijkt alles zomaar goed te komen. Zomerdromen, dat doet mij alsof ik zie. Ja, en dat was Vincent met Zomerdromen. Ja, en ik ben hier nog altijd aan het kijken hoe dat ik die mic kan goed zetten, maar ik zou het begot niet weten. Oh, erg vind ik dit. Maar ja, we moeten even zo door. Het volgende liedje, Filip, wat is dat? Ja, en dat is Wim met Afscheid. Altijd bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet, je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht en dat de toekomst naar ons lag. Zou ik zeggen voor de zoveelste keer, ik wil geen ander nooit meer. De koffers staan al buiten, de achterklep slaat dicht. De laatste lange kus in het vroege ochtendlicht. Je kijkt me liefjes aan en pak me stevig beet. Je fluister in je oor dat ik je niet vergeet. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet, je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht en dat de toekomst naar ons lag, dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer, ik wil geen ander nooit meer. Nooit meer zal ik voelen wat ik voel voor jou. Ik hoop dat ik kan leven zonder jou. Kom, ga nu maar, weet je daar. Van je hou, van je hou. dat was Wim met afscheid. Of je hoeft niet te gaan, schat. Ja, zeker niet. Jij blijft maar naast mij zitten. Ja, Filip, ik had weer in de week een goed mop gehoord op het werk. En ja, nu moet ik wel zien dat ik dat goed vertel, hè. En dat was zo van, er is een man en die is getrouwd. En ja, die man die gaat naar de vader van die vrouw waar hij mee getrouwd is. En hij zegt tegen die vader, zegt hij, ik ben nu al 3 maanden getrouwd. En ik heb nog niet gemogen. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat een non of zo? Nou, zegt die vader, maar ik zal er boerderoverste eens bij halen. Ja, dat moet dan zeker een non geweest zijn, hè? Want anders kan dat niet. Goed, we gaan het volgende liedje implanten met Jo Valli. En hij zingt Ga maar naar Rome. Ga mee naar Rome, een laatste keer. Laat in je droom, zoals wel eer. Toeken me die laatste kans, die laatste woorden. Een laatste dans, zoveel woorden hebben niet geholpen, toch blijf ik hopen op een nieuwe morgen. Kom op een wonder, net als in het sprookje. Ga mee met mij naar waar het ooit begon. Ga mee naar Rome, een laatste keer. Laten we dromen, zoals wel eer. Die laatste kans, die laatste woorden, een laatste dans. Wil niet geloven dat het vuur kan doven voor heel ons leven. Eet je mij een dood? Er is geen reden, liet je mij plots weten. Daarom geef ik niet op en vraag ik jou. Naar Rome. Ja, dankjewel Philippe K. Ja, ik ben een beetje in de war, hè, ja. Hoe zou dat niet komen, hè? Maar goed, Ja, dat verzoekje ga ik zo opzoeken. We gaan nog even een ander plaatje draaien dan. En ik heb genomen, zeg het eens. En dat is Get Ready. En laat. Laat is nooit te laat. Laat is nooit te laat. Ik blijf altijd hopen voor jou, is het nooit te laat. Wie krijgt de schuld van leven op mij heen? Je weet hoe ik naar jou verlang. Elke dag een beetje meer. Ik wacht, maar ik ben niet bang. Ik ben zeker, jij komt weer. Laat, het is nooit te laat. Oh, oh, oh. Laat, het is nooit te laat. Oh, oh, oh. Laat me altijd open voor jou. Is het nooit te laat. Waarom niet meer weg als een dief in de nacht? En ik die zoveel van je hield. Kan je niet vergeten, ik hoop en ik wacht. Je weet hoe ik naar jou verlang. Elke dag een beetje meer. Ik wacht, maar ik ben niet bang. Ik ben zeker, jij komt weer. Laat, het is nooit te laat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Get Ready met Laat. En ja, Philippe, ik weet niet of je die groep kent van Get Ready. Ja, ja, die ken ik zeker vast. Ja, die waren ook vroeger in het programma van VTM natuurlijk in 10 om te zien. Ja, dat is met Jan Blonten, hè. Ja, ja, en ze waren met 5. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik weet dat nog. Ja, zoiets, dat weten we natuurlijk nog, hè. Ja, we hebben hier een verzoekje. Ja, en dat komt van DJ Desmond. En hij schrijft voor DJ Marina. En hij vraagt een plaatje aan van Stef Ikkel en Marina. In Spanje, in het zonnige Sevilla. Daar woont een lieve schat, ze heet Marina. Ze danst in het café La Cucaracha. Het is daar s'avonds altijd even vol. vindt er praktisch iedere torero. Die zwaaien dansjes driften hun sombrero. En roepen luid Marina, yo te quiero. Zo maakt zij iedereen het hart op hol. Marina, Marina, Marina. Kom dans nog een keertje met mij. Marina, Marina, Marina. Dan maak je mijn hartje weer blij. Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien. Dan sta ik in lichter laaien. Dat doet mijn temperament. En wil je met me trouwen, laat ik een villa bouwen. Ja, het zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. De centjes bleven steeds maar binnen stromen. Want elke Don José bleef daar maar komen. Voor hem was zij het meisje van hun dromen. Maar toch ging zij meteen van allen mee. En slot de torste deem van hen te wagen. Hij ging Marina om haar handje vragen. Haar antwoord maakte hem totaal verslagen. Ze zei, ik trouw met de baas van het café. Marina, Marina, Marina. Kom dans nog een keertje met mij. Marina, Marina, Marina. Dan maak je mijn hartje weer blij. En als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien, dan sta ik in lichter laaien. Dat doet mijn temperament. En wil je met me trouwen, laat ik een villa bouwen. Ja, dat zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. Wanneer je bij me bent. Wanneer je bij me bent. Dat was Stick Ekel. Stef Ekel. Stik. Dat was Stef Ekel met Marina. Ja, en zo weten jullie weer hoe ik heet, hè. En dat kwam van DJ Desmond. En dit was speciaal voor mij. Goed. We gaan nu de jingle. Radio Vuurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiovuurland.nl. Welkom. Dit is heel veel vuur. Heel veel vuur voor alle hits. Rij en rij. Welkom. Heel starten. Ja, dat was even onze jingle. Ja, we waren die bijna vergeten. We hebben het volgende plaatje klaarstaan. Marianne Weber met Vraag me niet waarom. Ik wil dat je even vraagt, jij niet zo weer gaat. Ik zie je wat mijn hand, alleen een kaarsje brandt en je me laat verstaan. Dus wat is er gebeurd? Ik wil je echt niet kwijt, neem genoegen met wat jij me geeft. Al van de afscheid zwaar, jij bent straks weer daar, ik blijf alleen. Vraag niet waarom ik nog zo naar jou verlang. Vraag niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Is het je glimlach of zijn het je smeden ogen? Is het van dat ben ik toe of eigenlijk niet mogen? Waarom ik huil, als je straks weer ontstaat? als ik jou nu zeg, tot snel dan niet zie. Ik leg het bij je, al vind ik dat ik niet van jou verdien. Het zal niet anders zijn, dus draai ik de pijn. En dan vreugd uit ieder moment. Verdwijn maar in de nacht, ik weet dat zij op haar, maar ik kom terug. Vraag me niet waarom ik nog zo naar jou verlang. Vraag me niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Is het je glimlach of zijn het je zwevende ogen? Is het omdat wij iets doen wat we eigenlijk niet mogen? Vraag me niet waarom ik huil als je straks weer ontstaat. Zeg maar één dat je terugkomt naar dit gevoel. Is het omdat wij iets doen wat we eigenlijk niet mogen? Vraag me niet waarom ik huil als je straks weer ontgaat. Zeg maar alleen dat je terugkomt naar dit gevoel. Zeg maar alleen dat je terugkomt naar dit gevoel. Vraag me niet waarom van Marianne Weber, een laatste nieuwe single. Ja, we gaan eens kijken. Ja, ik heb hier nog eentje klaarstaan, zeg het eens. Ja, en dat is van TNT en Albi dan is Spring. We zijn onderweg naar Spanje, we zijn onderweg en de wilde plannen. Want we zijn op zoek naar enthousiaste mannen. In ieder chemisten of discotheek zijn we te gast. En elke knappe band wordt door ons talent verrast. We zingen zonder bossen. Alwi dan die, alwi dan die, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Weer zo moeilijk. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, weer zo moeilijk. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, weer zo moeilijk. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Wie dan die springt, weer zo moeilijk. Het is een deur. Zijn me niet te houden. Wij zoeken in cafés met weinig of geen vrouwen. De mannen aan de macht, emancipatie is taboe. Vloot of bloed of wat, wie stelt je piramide koe? Het doet er niet toe. Alwi dan die, alwi dan die, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Weer zo moffie. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, weer zo moffie. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, weer zo moffie. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Wie dan die springt, weer zo moffie. En komen we dan thuis? Zijn we niet te stuiten? Het is pas middernacht, toch gaan de vogeltjes al fluiten. Zo gaan we steeds maar door, week na week en dag na dag. Ongestructureerd, want alles kan en alles mag. Tot in de vroege uurtjes. Alwi dan die, alwi dan die, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. De zon opviel. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, de zon opviel. Alwi dan die springt, alwi dan die springt. Alwi dan die springt, de zon opviel. Alwi dan die springt. Ja, dat was TNT met Al Wie Dan Niet Springt. Ja, dat is wel een leuk nummer, hè? Ja, dat is een heel schoon plaatje. Ja, dat werd vroeger veel gedraaid bij feestjes. Feestjes en dansings en zo. Ja, ja, en dan gingen ze allemaal uit hun dak natuurlijk. Het volgende plaatje hier. Christophe met Verdrink in je ogen. Je ogen vertalen voor mij al jouw diepste dromen. Je ogen, ze spreken veel meer dan je mond. Want wat ik daar vond in die blauwe ogen, is mooier dan wat ooit een woord zeggen kan. Laat mij verdrinken, zinken in jouw blauwe ogen. Laat me jouw dromen vervullen, zonder regenboog. Laat me verdrinken, zinken in jouw blauwe ogen, zonder regenboog, zonder dat iets de betoveringsmoord. Je lippen, ze hebben nog niet, nee, nog niet bewogen. En toch weet ik wat jij nu voelt, wat jij vragen wil. Al ben je zo stil, de glans van jouw ogen zegt meer dan wat ooit een woord vragen kan. Laat mij verdrinken, zinken in jouw blauwe ogen. Laat me jouw dromen vervullen, zonder één woord. Laat me verdrinken, zinken in jouw blauwe ogen. Zonder één woord. De betoveringsmoord. De taal van de liefde hoeft geen diepgaande woorden. Gevoelens, verlangen, geen taal, geen enkel verhaal. Wat stilte soms uit, heeft mij veel dieper bewogen. Ik lees in die ogen van jou, taal van je hart. Laat me verdrinken, zinken in jouw blauwe ogen. Laat me jouw dromen vervullen, zonder regenboog. Dat was Christophe met Verdrink in je ogen. Ja, en we zijn nu een beetje eigenlijk muziek aan het draaien van hier, hè. Geen Hollandse, maar eigenlijk muziek zo wat van hier, hè, Flipke? Ja, van België, hè. Ja, ik... ik smijt... Ja, maar je moet daarvoor in de micro niet tegen mijn gezicht slagen, hè, zeg. Ja, het was bijna tegen jouw tanden. Ja, en dan al mijn tanden uit. Ja, och, arme de manneke. Ja, we moeten toch met iets in gang schieten, hè, want dat is niet te doen zo, hè. Nee, zo is niet te doen, dat is waar. Och, arme zijn tanden. Ja, ik kom er hier bijna niet meer uit, zeg. Ja, wie weet gaan die meters zebiet in één keer zijn hoofd erin. Ja, dat kan goed zijn. Goed. Het volgende moet ik zeggen. Awel Marina, het volgende plaatje is van Lilian Saint-Pierre. En zij zegt wat ik ook graag zou willen doen met u. Oh, en dat is? Ik wil alles met je doen. Oh ja. You dat was Lilian Saint-Pierre met ik wil alles met je doen. Ja, en we gaan naar het volgende, hè. Petra met Ik leef voor jou. Muziek eigenlijk vanuit de muziekserie eigenlijk van VTM 10 om te zien, hè. Ja, zo is dat. Ja, ja. Zo is dat zeker. het volgende plaatje is van Enzo. Ik sta op straat en u ze. Ja, dan kunnen we niet meer vinden ook niet, hè, als we op straat staan. Nee, zeker als we geen sleutel hebben, hè. Het is dat, hè. Ja, dus en zo met ik sta op. Thank you. dat was Enzo met Ik sta op straat. En we hebben nog een verzoekje. Ja, en dit verzoekje komt van Desmond. En hij schrijft voor alle DJ's en medewerkers van Radio Noordzee en Radio Puur Holland. Wil Desmond vriendelijk bedankt. En hij vraagt het plaatje aan van Coole Piet, Diego en Mary Poppins. Oh, wat een feest. DJ Desmond aan. Voor alle DJ's en medewerkers van Radio Noordzee en Radio Puur Holland. Dankjewel Desmond. En je zei juist in de chat dat je ging slapen, dus ik wens je een goede nachtrust toe en morgen gezond weer op. En ik zie dat hier twee mopjes in de chatroom staan. Filippeke? Ja, Marina. Weet jij wat dat is? Het is groen en het heeft een gewei. Ik weet niet. Ah wel, dat is een dopertje. Oh. En hoe kun je een dorpsgek een week lang nieuwsgierig houden? Wel, dat zou ik nu ook niet weten. Ah wel, dat vertel ik je volgende week wel. Oh, dat is niet leuk. Oh, nu ben ik heel verdrietig. Ja, ja, dat is typisch weer die Desmond, hè. Die had dat in de chatroom geschreven. Nou ja, vind ik wel een goeie. Het volgende nummer dat ik heb klaarstaan is van The Boys Band. Maak je wakker. En hij moet morgen vroeg gaan werken en hij raakt niet uit zijn bedje, dan zal ik die wel heel lief wakker maken. En Filippeke? Ja, zo is dat, Marina. Ja, wat met dat Brugs geweld, daar heb je niks aan, hè? Nee, alleen maar zeven, hè? Ja, juist. Zo is dat. Het volgende nummer, we gaan nu even op de Engelstalige toer. Op de Engelstalige toer, Filip. Ja. Het moet niet altijd Nederlands zijn, hè. Er mag wel een keer anders tussen komen ook, hè. Zo is dat. En wel, dan mag jij zeggen wat het is. Ja, en dat is, als ik het kan uitspreken tenminste, want mijn Engels is niet al te perfect. En dat is Pussycat en Mississippi. Thank you. ook weer zo'n lekkere groep Pussycat met Mississippi. Ja, en we gaan eens kijken bij de nieuwsfeitjes. Ja, ik heb hier iets in staan, Filipke. En heb jij dat ook gezien in het nieuws? In Turkije was een aardbeving. Ja, en dat was daar rampzalig nogal, hè? Ja, zeker. En ja, alles was daar in een puinhoop en vele mensen lagen natuurlijk onder het puin. Ja, ja, en ze hebben er waarschijnlijk niet veel levenden meer tussenuit gehaald ook niet. Nee, gisteren had ik gezien in het nieuws dat ze nog een jongetje van 19, denk ik, uit het puin hebben gehaald. En nu lees ik hier, ja, het is dezelfde waar ik van spreek, dat is dus ook toeval. Al 523 doden in Turkije. Student gered na 91 uur. Dus die zit daar nog 91 uur in vast en ze hebben hem gered. Amai, daar krijg ik nu echt kou van, zeg. Ja, ik zie precies. Amai, uw hartjes komen omhoog. Filippeke, je hebt kippenvel. Jo, je moet dat hier zien, man. Ja, echt waar. Zo'n 91 uur na de verwoestende aardbeving in Turkije is donderdagmorgen nog een 19-jarige student levend van onder het puin gehaald. Een nieuwe balans brengt het aantal doden wel al op 523. De student werd gered onder het puin van een 4 verdiepingen hoog gebouw in Irsis. Irsis is de stad die het zwaarst door de aardbeving is getroffen. Ja, en er zijn natuurlijk foto's van te kijken, van te zien. De beving met een magnitude van 7,2 op de schaal, die zondag de Oost-Turkse provincie van trof, heeft nu al 523 doden en 1650 gewonden geëist. Dat blijkt uit een nieuwe voorlopige balans van de Turkse overheid. De BFES-teams van 14 mensen is donderdag naar Turkije vertrokken. Ze zullen in Irsis een tentenkamp opzetten waarin 2000 slachtoffers van de aardbeving opgevangen worden. En ja, je moet daar maar eens wonen, hè, Filip? Amai. Ja, ik zou er in ieder geval niet graag wonen, want ja, als je zoiets meemaakt, dan moet de moeite zijn, denk ik. Ja, en hier in België hebben we zoiets iets meegemaakt, maar dat was een hele lichte. Ja, dat was juist maar schokken en beven, maar... Ja, Filippeke, jij moet altijd zo hoesten, maar manneke toch, wat heb jij toch? En ja, toen voelde ik het ook. En mijn bed ging zo wat over en weer. Ja, maar ik was toen in paniek geslagen. En ik riep toen op mijn moeder. En onze moeder, ik dacht dat de wereld ging vergaan. En onze moeder zei, ja zot, het is maar een aardbeving hoor. Ja, Filippeke, als jij op alles je moeder gaat roepen, jongen, dat belooft toch. Ja, maar nu kan ik op u roepen, maar... Goed, we gaan nog wat muziek maken, hè. We gaan de trams draaien met disco. Ja, het is een nummertje van 10 minuten. Maar dat geeft ons even de tijd om een sanitaire stop te maken. Tot I'm not afraid to beste luisteraars, en hier zijn we dan terug, hè. Ja, ja, dat waren de Trims met Disco. En dat nummertje, ja, dat was een, hoe noemen ze dat nu weer? Ja, ik heb niet direct op het woord komen. Maar het was een nummertje van 10 minuten en 50 secondjes. Ja, zo konden wij ook eens onze sanitair houden, want het was nodig, Filipke. Amai, het was goed, nu ben ik te goed leeg. Allee, vooruit, dat is goed. Het volgende plaatje dat ik hier heb klaarstaan is van Leonie Meijer met Schaduw. De zon van je ogen zie ik bijzonder weinig meer. En de warmte lijkt een kilte aangeraakt. In de storm van de liefde was ik jouw enige gezicht. Maar de kalmte heeft in jou een golf van twijfel geraakt. En nu lijkt het of de zon weer artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is heel veel puur. Heel veel puur. Dit is allereerst Rij en Rij. Welkom. Ja, het laatste nummertje dat we hadden gedraaid was van Leonie Meijer met Schaduw. En het volgende, Filip. Ja, en dat is van Huisman en van Diepen. Niet uit de voeten.

jasje met, ja, nu weet, met Wie ben jij? Ja, ik was het weer even vergeten, hè, zoals altijd. we gaan eens kijken. Ja, ik heb nu klaarstaan Amy McDonald met Rock'n'Roll. Ja, Marina, en dat is Wendy van Wonten en Jo Valli en voor eeuwig en voor altijd. Toch zoveel jaar geduurd voor ik weet wat jij weet. Oh, ik weet wat jij weet. Ik heb ook altijd zo naar jou gedraaid. Ga niet naar je zijn rijden. delen met jou. Het ritme van ons hart is gelijk. Ik wil zien hoe jij me bekijkt. Ik wil jou dicht bij mij voor altijd. Onder al wat je hebt en verberg nu maar niets meer voor mij. Als wij alleen liggen maar één. Als wij al verlangen maar naar één. Voor eeuwig en altijd nu meteen. Ja, voor eeuwig en altijd. En het vuurtje is voor jou. Veel te horen op VTM, op de VTM Top 10. We gaan verder met onze muziek met Peter van Laat en Eurydice. Ik dwaal door het park. Een oude man spreekt me aan. Hij is dronken, maar weet wat hij zegt. Weet waarover hij praat. Er is iets wat de moeite verloopt. Het leven, niet is jou. In jou dat de liefde verhoogt, dat ze zeker niet koud. Daar laat ik een vriendje voor mij, dus op mijn schouders ik ken het. Liefde terug op een dag me verwijt, of beland u bij mij. Het is iets wat de moeite verloopt, het leven niet tegen jou. Het is in jou dat de liefde verloopt, dat je zeker niet koud. Ik denk nog vaak aan wat hij me zei, hij was verstandig en wijs. Is dat de moeite verloopt, het leven niet is jou. Is in jou dat de liefde verloopt, laat ze zeker niet gaan. Is dat de moeite verloopt, het leven niet is jou. Peter van Laat met Laat ze gaan. Ja, en het volgende. Awe Marina, dat is Clouseau en Dansen. Applaus voor mensen die een grote zaal helemaal vullen keihard, enthousiast, meezingen en meedoen met ons. Het volgende plaats is voor jullie! Bedankt. Maar het volgende applaus kan onmogelijk voor jullie zijn. Want het volgende applaus is eigenlijk een klein beetje voor ons. Om te beginnen, we gaan de baan. Karel Thijs! Aan de piano, Chris Wouters! Aan de gitaar, Chris Peters! Aan de synthesizer, Paul de Poelmans! En achteraan, ongelooflijk, moeder ziel alleen. Aan de drums, Paul! Dat was Clouseau met dansen. Ja, eigenlijk ook wel een goede groep. Ja, ze spelen ieder jaar het Sportpaleis plat, hè? Ja, zeker en vast. Al de tickets zijn altijd verkocht. Ja, en dan spelen ze daar een week, geloof ik? Ik dacht een week tot een week en een half. Ja, en als het een succes is, gelijk alle jaren, ja, dan doen ze er nog een dag of twee bij. Ja, zeker en vast. Ja, en dan laten ze dat zien op de tv. En ja, dat is die zaal, dat zit stampes vol. Ja, ik zou het ook wel eens graag willen meemaken, maar het kost allemaal zoveel geld. Dus zal ik het wel zien op de tv, dan is het gratis. ja, we gaan nog eens even Engelstalig doen. Vanessa met In the Heat of the Night. Do you Of the Night van Vanessa. Ja, en we zijn nu 21 uur 34. En ik ben 4 minuutjes over tijd voor mijn weerbericht. Al goed dat onze Filip mij hiervan verwittigt. Dankjewel, Filip. Graag gedaan, Marina. Ja, ja, je ziet, onze Filip die leert goed bij, want hij houdt al alles goed mee in het oog, zodat ik niks kan vergeten. Ja, ja, dat verdient een pluim voor onze Filip. Goed, we gaan eerst een keer zien wat dat ze hier geven in België van het weerbericht, want het is weer niet veel goed, hè, Filip? Nee, het is veel te koud en veel te nat. Ja, ook al. En als jij gaat werken 's morgens, dan lig ik nog zo warm in mijn bedje. Oh, ik wou dat ik dat ook kon zeggen. Ja, pech, hè? Ja, zeker pech. Jij bent morgen thuis, maar ik moet gaan werken, hè? Ja, zeg, dat komt ervan als je nog verlof hebt, hè. Ja, ik heb ook nog verlof, maar ja, zeg. Ja, maar goed, je bent maandag en dinsdag thuis, hè. Ja, dat is ook weer waar. Ja, maar we zijn hier aan het afwijken, want het gaat niet over verlof, maar het gaat hier over het weerbericht, hè. Ja. Ah. Ja, dus het weerbericht voor deze week in België. Ja, donderdag, dat was vandaag, hadden we 18 graden. En voor vannacht geven ze 7 graden, Filip. Oh, dat valt mee, hè. Vind je? Ja, het is toch al een beetje opgewarmd. Ja, maar je weet, 7 kruip ik goed bij u, hè. Ja, ja, doe maar. Ja, voor morgen vrijdag geven ze overdag 17 graden met een wolkje ervoor, zie ik, zowat bewolkt. En voor de nachttemperaturen geven ze dan 10 graden. Toch wel iets meer dan vandaag dan. Zaterdag geven ze 18 graden. Ook met bewolkt. En de nachttemperaturen 11 graden. Zondag 15 graden. Ja, het is weer aan het zakken. En dan ook bewolkt met als nachttemperaturen 11 graden. En tenslotte maandag geven ze 16 graden. En de nachttemperaturen ook 11. Ja, we gaan er natuurlijk stilletjes aan op achteruit. Hè. Ja, maar momenteel zijn de temperaturen nog altijd positief, dus we mogen niet klagen in 18 graden. Dat is nog voor deze tijd van het jaar goed warm, hè. Ja, de temperatuur op zich is wel goed, maar het is eigenlijk wel koud. Ja, het gevoel is wel koud, ja. Ja, want er is dan soms wat wind bij en dat is wel eigenlijk koude wind, hè. Ja, en als daar dan nog een keer regen bij komt... Ja. Dan is het helemaal naar de botten, hè? Dat is waar. Goed, dus dat was weer al het weer voor deze week in België. En volgende week natuurlijk geven we weer het verse weer natuurlijk, hè. Zo, we gaan over naar terug muziek. En Filip, jij mag het zeggen. Ja, en dat is Wim Soetaert en Ik Hoor Bij Jou. Ik adem alle mogelijkheden in en breng mijn leven naar een nieuw begin, klaar voor verandering in mij. Over alle hindernissen heen. Ik voel me sinds een tijd niet meer alleen. De reden ben jij. Ik heb al veel te lang gezworven door een doolhof in mijn hoofd. Ik ren de weg van alle keuzes met een radeloos geloof. Open, en de zon verjaagt de kou, want ik weet nu, ik hoor bij jou. Ik ben bezeten van de waarheid in mijn stem. Het is alsof ik in de liefde zwem, mijn toekomst ben jij. Ik heb al veel te lang gezworven door een doolhof in mijn hoofd. Ik ren de weg van alle keuzes met een radeloos geloof. Maar de hemel trekt zich open en de zon verjaagt de kou. De deur is open, de weg volledig vrij. Twijfels liggen ver achter mij. De zee is rustig en de haven is in zicht. Vanuit het donker naar het felle noordenlicht. Vanaf de bergen kijk ik uit over. Jij redt mijn wereld naar een vrije bouw. Ik heb al veel te lang gezworven door een doolhof in mijn hoofd. Ik ren de weg van alle keuzes met een radeloos geloof. Maar de hemel trekt zich open en de zon verjaagt de kou. Want ik weet niet, ik hoop. Ik hoor bij jou. Met ik, wat was het nu weer? Ah ja, ik hoor bij jou. Ja, jij brengt me altijd zo van de wijs, hè. Jij vertelt iets en dan moet ik je dan zomaar lachen, hè. En met die brol. Amai, amai, amai. Ja, wat wou ik nu weer zeggen? Nu wou ik iets zeggen en nu weet ik het niet meer. Ach ja, ja, ik weet het terug. Ik denk, hè, Filippeke, dat de mensen in slaap gevallen zijn. Nou, wel. Ik heb ook zo dat vermoeden. Want we hebben nog maar 3 verzoekjes gehad. Ja, dat is erg, hè? Ja, erg is dat niet. De mensen zijn dat niet verplicht, maar 3 is toch maar heel weinig, hè? Ja, ik vind dat ook. Ja, hopelijk krijgen we er volgende week toch wat meer, hè? Ja, ja. Weet je wat dat ik zou doen? Zeg het niet. Ik zou een keer dat plaatje draaien van Yeti Paletti, spring maar achterop, misschien worden ze daarmee wakker. Ja, maar het is bijna 9:45, dus binnen een paar minuutjes gaan we de verzoekbox sluiten. Zo, dan ga ik dat nu niet doen, want dan ben ik om 10:00 hier niet klaar, hè. Nee, en ik mag maar tot 10:00 draaien, zo, dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar goed, ja, de mensen zijn dan niet verplicht natuurlijk, hè. Dat spreekt vanzelf. Maar ja, we hebben hier goede muziek staan, hè, dat is waar, hè. Ja, dat is waar. Ja. Zo dus, we gaan nu draaien De Kreuners met Laila. waren de Kreuners met Leila. Ja, en nu gaan we een beetje op de Hollandse toer, hè, Filip? Ja, inderdaad. En wat gaan we draaien? We gaan Rob Zorn draaien. Nou en... Als jij vandaag je dag niet hebt, omdat je steeds aan morgen denkt. Nou en... Baas die ziet geen toekomst meer, vandaag was dus de laatste keer. Nou en... Als alles even tegen zit, en jij in de benadering zit. Nou en... Je had zo vaak je laatste cent, omdat je nu eenmaal zo bent. Nou en... Leef gewoon je eigen leven. Trek je van niemand maar iets aan. Ze weten alles toch veel beter. Laat ze maar gaan, laat ze maar gaan. Lach gewoon je eigen dagen. Geloof jezelf en nooit de rest. Ze zullen altijd blijven vragen of je nog hebt, of je nog hebt. Je haren dansen in de wind, omdat je dat geweldig vindt. Nou en, morgen zien we morgen weer, al zie je nu geen toekomst meer. Nou en, de avond wijst ons naar de maan, beloven dat er meer bestaat. Nou en, trouw jezelf en anders niet, niemand die het beter ziet. Nou en, leef gewoon je eigen leven. Maar iets aan. Ze weten alles toch veel beter. Laat ze maar gaan, laat ze maar gaan. Lach gewoon je eigen dagen. Geloof jezelf en nooit de rest. Ze zullen altijd blijven dragen. Ach, doe je best, ach, doe je best. La la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la la. La la la la la la la la. Lach gewoon je eigen dagen. Ze zullen altijd blijven vragen of je nog hebt, of je nog hebt. Ze zullen altijd blijven vragen of je nog hebt, of je nog hebt. Lekker nummertje, Rob Zorn met Nou En. We gaan verder met Frank Verkooyen met Ze Zeggen. En ondertussen gaan wij de verzoekbox sluiten. Ja, klik daar maar op. Ja, zo en zo, die is gesloten. Dus Frank Verkooyen en Ze Zeggen. Nog wat kleren in de kast. En als de klok aan de muur hangt, steeds jouw foto. zie het dus nog elk uur en ik zucht de dagen weg. De pijn is als tastbaar, ik loop door de lege kamers heen. De stilte is zo voelbaar. Ze zeggen dat het overgaat, ze zeggen dat het strijdt. Dat alle wonden kunnen helen, ze kan berusten in de tijd. Je naam staat nog steeds op het bordje bij de deur. En als ik 's avonds ga slapen, krijg ik nog steeds jouw geur. Soms sta je nog voor me en dan zie ik in jouw lach. Soms hou ik je nog even vast, meestal midden in de nacht. En ik tier op het verleden, weet niet meer wat met me zo vecht. Maar wel waar elke dag opnieuw weer een gevecht is. Ze zeggen dat het overgaat, ze zeggen dat het slijt. Alle wonden kunnen helen, ze kan berusten. Ik heb nooit geleerd om jou te verliezen. Een leven met strijd en pijn zou ik zelf nooit kunnen kiezen. Ook, hè. We gaan eens kijken wat ga ik nu erin zetten. Oei, ik zie hier dat mijn Vlaamse liedjes hier allemaal bijna gedaan zijn. Sandra Swart heb ik klaarstaan met Ik wil alleen maar met je praten. Je had zoveel beloftes, je had al zo vaak gezegd. Lieve schat, geloof me, morgen stop ik echt. Ach, gun je leven, maar het is nu genoeg. Je kan kiezen of delen, het is van mij of de kroeg. Je kan gokken en janken. En ook zolang op de muur onthuizen de vaasje en mijn kind over het stuur. Ik heb genoeg moeten smeken, echt ik pik het niet meer. Het is over en sluiten, want jij vliegt het steeds weer. Ik wil alleen maar met je praten, als je nuchter bent. Want zonder drank ben jij voor mij nog steeds een wereldfan. Ach, waarom zoek jij je heil steeds in de kroeg? Waarom kom je niet thuis? Want hier is oude voor genoeg. Harmel, het heeft totaal geen zin. Alsjeblieft. Voor mij en je gezin. heb een kindje. En toen door de week steeds een excuus om te drinken. Maar toen begon het feest. Je ging razen en tieren. Hurry op naar de kroeg. Waar is die liefde gebleven? Waar ik nooit om vroeg. Ik hou van die ander die ook in jou schuilt. Het is degene die ik mis, waar ik dagelijks om huil. Geef mij je hart terug en stop met die drang. Want de leven als dit is iets waar ik voor bedank. Ik wil alleen maar met je praten als je nuchter bent. Want zonder drank ben jij voor mij nog steeds een wereldvent. Ach, waarom zoek jij je hart steeds in de troep? Waarom kom je niet thuis? Want hier is de van genoeg. Harder mee op. Het heeft totaal geen zin. Alsjeblieft. Zwart met Ik wil alleen maar, wat was het nu weer, alleen maar met je praten, ja. En onze tijd is weer gekomen. Ja, het was dan alweer voor vandaag de stress. Ja, graag.